राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2057, 3 सितंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम चाल है, वो चाल ऐसी विलक्षण है कि मनुष्य जल्दी अपना कल्याण कर सकता है। शरीर पर, अपने शरीर पर, एक होता है इंद्रता से पढ़ाई होती है, एक अपने शरीर पर। तो ये शरीर है, ये हम दो हैं, एक है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। तो स्वयं तो है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। शरीर के द्वारा जो होगा वो अपना कल्याण नहीं करेगा, अपना होगा अपना कल्याण करेगा। आप स्वयं क्या करते हो, स्वयं क्या करते हो, शरीर के द्वारा किया जाएगा ना, वो सब भौतिक होगा, वो अपने लिए नहीं होगा, वो संसार के लिए होगा, हमारे लिए होगा। श्रवण करो, मनन करो, निध्यास करो, ध्यान करो, समाधि करो, सब संसार के लिए होगा, अपने उद्धार के लिए नहीं होगा। अपने उद्धार के लिए होगा, आप करोगे। आप क्या करोगे, आप परमात्मा के हो सकते हो, आप जड़ चीजों का त्याग कर सकते हो, इच्छा रहित हो सकते हो, कामना रहित हो सकते हो, इस रहित आप हो सकते हो। इस रहित हो आप अपना काम करोगे, परमात्मा के शरण हो सकते हो, परमात्मा का आशीर्वाद दे सकते हो, और गुण रहित हो सकते हो, और अप्रयत्न प्रयत्न रहित क्रिया रहित आप हो सकते हो। तो आप स्वयं है, आप में क्रिया नहीं है। इस वास्ते विश्राम है आप में। शरीर के द्वारा होने वाले क्रियाओं का आप अधिकारी नहीं है। शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो चलते हैं उनको शरीर दिया है, केवल संसार की सेवा करने के लिए। संसार की सेवा दिए उसको कर्म योग है। तो जड़ चीजें जितनी हमारी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सहित, ये सब के सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए स्वयं और स्वयं आप भगवान की शरणागत हो सकते हैं, इच्छा का त्याग कर सकते हैं, कामना का त्याग कर सकते हैं, संसारी वस्तु का त्याग कर सकते हैं, ये स्वयं कर सकते हैं। संसार हमारा नहीं है, स्थूल से हमारा नहीं है, सूर से हमारा नहीं है, कान से हमारा नहीं है, इनसे रहित हम है। ये शरीरों से रहित हम है। क्रिया जितनी होती है स्थूल शरीर से होती है, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर होता है, और स्थिरता होती है वो कारण शरीर होती है, समाधि होती है कारण शरीर होती है। समाधि भी दूसरों के लिए, चिंतन भी दूसरों के लिए, और क्रिया भी दूसरों के लिए, पदार्थ भी दूसरों के लिए। पदार्थ क्रिया का अपना संबंध नहीं है। तो कर्मयोग कामना रहित होना बड़ा शुभ हो जाएगा, क्योंकि ये जड विभाग केवल संसार की सेवा के लिए है। स्वयं आप भगवान के शरण होने के लिए, प्रभु विसर्जन हो सकते हैं अथवा इनसे असंग हो सकते हैं, संसार से असंग, असंग ही एवं पुरुष, ये असंग पुरुष असंग, संग सर्वाधुना त्याज्य तटस्थ सबसे रहित सूर सूर कान से रहित ऐसा हो सकते हैं। ये जो दूसरा शरीर है वो अपना मानते हैं कि शरीर है मेरे लिए और मेरी उन्नति होगी, मेरा शरीर है मेरा है मेरे लिए, ये दो बात नहीं है अपनी, शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है, ये जब तक मांगेंगे तब तक भ्रम में रहेंगे। शरीर पर आपका स्वातंत्र नहीं चलता, आप विचार करें शरीर को रोगी न होने दें, शरीर को आप गोल कर लें, शरीर को सुंदर बना लें, अपने हाथ की बात नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अपना हो तो अपना अधिकार चले, दूसरा अपना शरीर और अपने को मिल गया तो अपने फिर मिलने की इच्छा न रहे, जैसे बालक को माँ मिल जाती है तो फिर मिलने की इच्छा मिट जाती है, ऐसे अपने को मिल गया शरीर तो इच्छा कोई दे रहा है, अब मिलने की इच्छा रहती है तो शरीर अपना नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के साथ शरीर की एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है, आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है, इस बात से संसार का त्याग आप कर सकते हैं, परमात्मा के शरण आप हो सकते हैं, संसार को सेवा की, संसार की सेवा में शरीर को लगा सकते हैं, संसार की सेवा में लगाना आपका काम है, और संसार से शरीर से आप भजन ध्यान करके परमात्मा प्राप्त चाहते ये नहीं है, शरीर को काम में ले सकते परमात्मा के लिए, पर काम में लेने में कोई बाधा नहीं है, पर शरीर के द्वारा प्राप्ति करने ये बात नहीं है। ध्यान आप भगवान में लग गए तो आप भगवान में लग गए, शरीर को भगवान में लगा दो, नाम जप करो कीर्तन करो, शरीर को भगवान लगा दो, पर शरीर तो यही रह जाएगा। हमने पुस्तक पढ़ा है कि ये स्वयं साधक शरीर ही नहीं होता, अशरीर ही होता है, साधक शरीर ही होगा, शरीर है ये तो मर जाएगा, यही पड़ रहेगा, लोग बढ़ेंगे, भोग आयतनम शरीरम, भोग आयतन है, स्थान है, रहने का जगह है, ये मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, तो मधुर शरीर महिमा है ना, वो महिमा विवेक शक्ति की है, वो विवेक शक्ति जितनी मनुष्य में है इतनी पशु पक्षी आदि में नहीं है, सार असार कर्तव्य अकर्तव्य है उपाधि दोनों का ज्ञान ठीक शरीर से होना है, तो मनुष्य शरीर में ये विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति को लेकर शरीर की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर के द्वारा उपकार कर सकते हो, दुनिया की सेवा कर सकते हो, कर्म योग के लिए सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म भी है कारण भी है, संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा कामना कोई नहीं रखोगे तो अंतर दोगे सूर संसार से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, सूर शरीर का संबंध विच्छेद होना है ये आपकी उन्नति में कारण होता है, तो कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है और शरीर के द्वारा नहीं होती है, ये थोड़ी सी अटपटी बात है, मानो शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, द्वारा नहीं होगी, शरीर के त्याग से प्राप्ति होगी है, त्याग क्या है कि इसे काम ले लो, भगवान का भजन है जप है कीर्तन है सेवा है ये करो, पर शरीर से करो ये सब दुनिया के हित के लिए करो, केवल दुनिया के उद्धार के लिए करो, दुनिया के सुधार के लिए करो, दुनिया की उन्नति के लिए करो, संसार के लिए अपने लिए कुछ नहीं, निष्काम निष्काम अपनी कामना बिल्कुल नहीं, तो निष्काम भाव अपना हुआ तो सकाम भाव अपना नहीं हुआ, निष्काम भाव। मानो संसार की कोई इच्छा अपनी ना हो, निष्काम भाव। संसार की सेवा हो, क्यों संसार की सेवा, उसके लिए है। तो शरीर मेरा है और मेरे लिए है, ये दो बात छोड़ देनी चाहिए। शरीर संसार का है और संसार के लिए है। जब तक मेरा है मैं शरीर हूँ, तीन बात हो जाए, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तो शरीर तो मैं हूँ नहीं, मेरा है। तो मेरा जब तक शरीर को मानोगे तब तक जड़ के साथ आपका संबंध रहेगा। ये पुस्तक में लिखा है। इस वास्ते शरीर मेरा है, मेरे लिए है, ये नहीं है। शरीर का कार्य होता है संसार के लिए, उसका फल आपके लिए है। क्योंकि शरीर मिला है सेवा के लिए, तो सेवा करोगे उससे कल्याण आपका होगा। पदार्थों से दुनिया की मात्र जीवों की सेवा करोगे, उसका सेवा का बात निष्काम भाव होगा। कामना नहीं होगी तो, कामना होगी तो नहीं होगा, कामना होगी तो आप शरीर के साथ फंस जाओगे, कामना शरीर में लग जाएगा। बिल्कुल कामना कंचित नहीं, पति हम वस्तु गोविंद तो समझ पाए, ऐसे संसार की वस्तु संसार को सौंप दी और भगवान को अपने आप को भगवान को सौंप दिया, ये भक्ति होगी। और संसार की संसार सौंप दी, ये कर्मयोग हो गया, वो भक्ति योग हो गया। और संसार में अलग आप हो जाओ, ये ज्ञान योग हो गया। संसार से अलग हो सकते हो, क्यों अलग हो आप, क्यों शरीर माँ के पेट में बना है और मरोगे तो भी यही छोड़ कर चले जाओगे, यही रह जाएगा। शरीर की गति आगे नहीं है, सूर सूर कारण शरीर यही रहेगा। जब तक बोध नहीं होता तब तक शरीर साथ में रहता है, क्योंकि शरीर आसक्ति है, कामना है, इच्छा है, वासना है, ममता है, ये रहती है, ये अपना नहीं है। इसे सबथा रहे तो उन्हें सही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कल बताए थे पुस्तक देखे होंगे, बड़ी सार बात है, बड़ी सार बात बताई एकदम। शरीर मेरा है तो मेरे लिए है, ये दोनों बात नहीं होनी चाहिए। भूल है, भूल है, भूल है। भूल जब तक न निकलेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। शरीर संसार का है, संसार के लिए ही है, सही से। और सामग्री तो होगी बजाएगी, जब शरीर ही आ गया तो सामग्री आपने कैसे ली, सामग्री सो संसार की है, संसार के लिए है। अपना अपना रोटी खाना, पानी पीना, कपड़ा पहनना, मकान में रहना, ये निर्वाह करना है। क्यों कि निर्वाह के बिना संसार की सेवा कर सकेंगे नहीं, इस वजह से अन्न जल अपने ग्रहण करना है। क्यों सेवा के लिए, क्यों संसार सेवा के लिए, जीते रहे मर जाएंगे, सेवा कैसे करेंगे। तो स्वाद और शोक ही नहीं, ये नहीं हमारे लिए। शरीर जीता रहे जैसे कि दुनिया की सेवा हो सके, जीता रहने के लिए वो बहुत बढ़िया बात बताई उसने। ये शास्त्रों का निचोड़ बताया, निचोड़ निष्कर्ष। तो संसार की सेवा के लिए है, संसार काम के लिए है। शरीर मेरा है तो मेरे लिए है, ये भूल है। शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर अपना अधिकार नहीं चलता। शरीर है तो दूसरी इच्छा होती है, तो शरीर हमारा होता तो इच्छा पूरी हो जाती। इस वास्ते कामना छोड़ना, कामना पर ही क्या कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, ये सब त्याग करने की है, औरों को सेवा, संसार सेवा करने के लिए। बड़ी ठीक तरह से संसार से बड़ा विचित्र सारे ठीक वर्ण किया है, केवल संसारी सेवा के लिए। जड़ समुदाय जितना बड़ा है वो हमारा नहीं है। फिर जो तेज वायु आकाश ऐसा बना हुआ शरीर अहंकार मन और बुद्धि अपार अपार करते हैं, ये सब संसार की है। संसार की सेवा के लिए सभी संसारी सेवा हो जाएगी तो संसार का संबंध छूट जाएगा। संबंध छूट गया वो हमारा भी है, संसार का संबंध छूटना है वो हमारा भी है। हम उस बंधन से रहे तो जाएंगे। इस वास्ते सेवा करना भी काम की हमारी है, पर कर्म योग है वो कर्म योग, कर्म नहीं कर्म योग। समत्व योग उचित है, कर्म करते हुए समता में उचित है हमारी, ममता हमारी नहीं है, कामना हमारी नहीं है, पदार्थ हमारे नहीं है, अहंकार हमारा नहीं है, अहंकार दीपा वो भाई नहीं है, अहम भी हमारा नहीं है। वो अंग अपरापर दिया भूमि वायु खंग मन बुद्धि अहंकार अपरा ये अपरापर होती है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। ये युक्ति से दुष्टि तरह से अनुभव सिद्ध है, क्योंकि ये जड़ प्रगति सब जड़ प्रगति। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, आप चेतन है, सबको जानने वाले हैं, संसार करने वाले हैं, समझने वाले हैं। शरीर आप नहीं, शरीर संसार की सेवा के लिए है, जड़ वस्तु मात्र जड़ की सेवा के लिए है। आप अलग हो जाओ ज्ञान योग होगा, ज्ञान योग कम योग है दोनों समक्ष है, भक्ति योग दोनों को उपाय उपाय है, उपाय है ज्ञान योग कर्मयोग उपाय है, उपाय है परमात्मा की भक्ति। क्यों द्वार में वो सो लोके है, गीता में लोक को बताया दोनों को, लोक इसमें द्विधा निष्ठा कर्मयोग यानी ज्ञान योग ऐसा ही करना, कर्मयोग यानी योगी ना हो, योग योग ऐसा कर्मयोगी, ये दो ऐसा लोक में है, ये भक्ति ऐसा अलौकिक है, अलौकिक है वो स्वामी मोश लोक अक्षर नाशवान और अक्षर अक्षर अविनाशी दोनों की निष्ठा है। स्वामी मोश लोक अक्षर साक्षर ऐसा क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है, वो अलौकिक है। गीता में लौकिक अलौकिक दोनों कहा है, अलौकिक नाम नहीं आया है, इन लोगों को निष्ठा का नाम लोग गया है, उत्तम पुरुष अन्य ऐसा कहा है, ये लोग की नहीं है। जो लोग तीनों लोगों में प्रवेश हो गए सबका भरण पोषण करता है वो अलौकिक है, बड़े बता अलौकिक नहीं बात थी एकदम। तो संसार की सेवा करना है, संसार की सेवा के लिए ये जड़ी सभी संसार की सेवा, केवल संसार की सेवा, बस अपना कोई मतलब नहीं, अपना मतलब है क्या करना, निष्काम निष्काम भाव से सेवा, कामना कोई नहीं, निष्काम भाव से ममता बैठेगी, निष्काम नहीं होता होता प्राप्त में ममता और अप्राप्त में कामना, प्राप्त पदार्थों में ममता होती है, अप्राप्तों में इच्छा होती है, तो प्राप्त अप्राप्त दोनों अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, संसार सब संसार का है। सेवा करें, सेवा करने से मुक्ति आपकी होगी, सेवा करने से जो सेवा में लग जाए ना सब वस्तु तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना नहीं रखी तो जड़ता का संबंध विच्छेद, जड़ता का संबंध विच्छेद है वो आप कल्याण करने वाला, और शांति मिलती है त्याग शांति रहना, विहाय कामा ये सर्वान कुमार सहनिश्रयो निर्ममो निरहंकार है शांति मदी अच्छी निरहंकार शांति शांति ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो गई अहंकार नहीं तो उनसे ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार शांति मदी अच्छी ऐसा ब्राह्मी स्थिति अहंकार नहीं स्थिति क्या होगी परमात्मा में स्थिति होगी अहंकार तो अपरा प्रकृति अपरा अपर जड़ है अपरा आरंभ है पृथ्वी से और अहंकार समाप्त है ये आठ प्रकार की बिना वाली अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति है तो अन्य प्रकृति विधि में पराम जीव नाम तो परा प्रकृति है वो जीव है परमात्मा का तो ये चेतन है वो भी चेतन है और शरीर से जड़ है ये जड़ता है सामग्री सब जड़ है अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड उसमें त्रिजित चीज अपनी नहीं है अब परमात्मा पूरे हुए अपने क्यों परमात्मा अंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहसाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश आपके साथ में ईश्वर की एकता है शरीर के साथ में संसार की एकता है संसार जो धातु वो धातु है शरीर का शरीर की सब सेवा संसार की सेवा संसार की सेवा के लिए शरीर है अपने गलती ये होती है कि शरीर के लिए संसार मत है शरीर के सुख के लिए शरीर के आराम के लिए शरीर को बंद है शरीर हमारे लिए नहीं है शरीर के लिए हमारे शरीर के सुख के लिए शरीर की सेवा के लिए अपना कोई मतलब ही नहीं है अपना परमात्मा है और परमात्मा के साथ अपनी एकता है भाई वहां सोचिए भी लोग जीव को दर्शन करना तो यह अपरा प्रकृति है परा प्रकृति तो अपरा भूमि अपरा नल है वायु खंग मना बुद्धि अहंकार ये अपरा है जड़ प्रकृति ये परा प्रकृति है तो संसार की सेवा करो संसार को बचाओ अपना संसार में कुछ नहीं अनंत ब्रह्मांड में एक त्रिजित चीज अपनी हुई है केवल परमात्मा अपने है परमात्मा पूरे पूरे अपने है जैसे दस बालक हो एक एक बालक की माँ पूरी पूरी माँ है उन्हें दस वर्षा माँ का तुम्हारा है इसलिए हम सब सबके पूरे पूरे परमात्मा है हमारे सबके एक एक वाएंगे परमात्मा पूरे पूरे परमात्मा मारे परमात्मा मारे क्यों परमात्मा का अंश है अंश वो अंशी का है अंशी परमात्मा है अंश है सब जीव बच्चों साहब आदि वे भी सब सब जीव परमात्मा का अंश है शरीर अलग अलग शरीर मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है ये विवेक और जगह नहीं है देवताओं में विवेक अपन वे भोगों में फुसे हुए हैं भोगों में लगे हुए हैं नरकों में जीव है वे दुखों में लगे हुए ये दुख सुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक ये भोगी होनी है स्वर्ग होनी भी भोगी होनी है ये मनुष्य एक मोक्ष होनी है ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है जनता को परित्याग कर ले में परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी है और सभी को मनुष्य ही केवल भगवान की भक्ति कर सकता है क्यों कर सकता है कि भोग नाशवाद है नीचे जाने वाले हैं इस वास्ते भोगों का त्याग करे तो त्याग कोई कर सकता है जिसकी विवेक शक्ति है विवेक शक्ति में काम लेने का त्याग त्याग शांति त्याग के बाद शांति मिलेगी संसार की इच्छा स्वरूपता छोड़ दे से शांति मिलेगी शांति मन दुख मिट जाएगा संसार के साथ में संबंध रखने से दुख भोग हुआ, संसार संबंध में दुख मिल गया। परमात्मा प्राप्ति आनंद हो जाएगा, अरे भगवान के बीच में पर्व आनंद प्रत्यक्ष वर्तमान आनंद वो हरदम बढ़ने वाला अखंड आनंद शांति अखंड आनंद है ज्ञान में, वर्तमान आनंद है भक्ति में। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।